Ester, sprawdź to. Styl wolny na majku dzisiaj, jak i co dzień. Ester jako zwykły przechodzień, do tego dążę. Wpadam do kieszeni jak pieniążek. Wiesz, drążę swój temat, mam pewien dylemat. Popadam w schemat, cóż, nie będę płakać, ale w ten sposób chcę szansę załapać. Dlatego nie chcę skończyć jak atrapa. Wierszy obliguje się tak jak obligacja. Ester, spacja, jak w komputerze. Zachowuję się jak zwierzę, powiem szczerze. Nic mnie nie interesuje, dlatego bo zajmuję się tym. Ester kręci rym non stop przez cały rok, bo po to jest hip-hop. Każdym pędzie, siły mi nigdy nie przybędzie. Masz, to jest moje orędzie. Pierwszy, drugi, trzeci, oczami świeci. A ostry leci tak jak czas. Ester, nigdy nie powiem pas, bo teraz dla was to jest styl. Wy na majku, Ester, więc szaj to. Właśnie w ten sposób to robię. Powiem tobie, w ten sposób to robię. Ej, ej, ej, ej, ej. Radiowa zagrywka, ostry tonie w napiwkach, tak jak dziwka. To jest pomyłka, nie sprzedaje się jak kurwa, bo każdemu bym wtedy głowę urwał, który o to posądzi. Czuję, że jestem w stanie rządzić, a tym bardziej gdy trzymam w ręku mikrofon. Ester, więc nie wiesz po co to robię, dlatego bo jestem zwykły człowiek, tylko mam talent od Boga. Szkoda mi tego lento i szkoda, ale cóż, uruchamiam go, zdmuchuję z analoga kurz. Już, już daję tak jak Scratch, pobudzam swój miecz do walki. Patrz, rozsipalam cię tak jak zapałki, to są moje przechwałki. Ester, jest najlepszy, nie, raczej mój granat jest niebezpieczny, gdy wyciągnięta zawleczka. Patrz, jest styl W, jest mikrofon i jest ucieczka od realnego świata. Trudno szansę załapać, dlatego bo ostry wymiata, tak jak każdy może. Ester, więc orzesz ty kurwa mać, czy masz się nie bać? Nie, raczej mówię stać w buce, bo ja się zawsze swoje wykucę. Jestem tak jak uczeń i mistrz, nie wiesz, mogę przyjść do ciebie dziś, tylko z kosztu tego mixtape'a. Ester, feta wielka.